سورة اليونس درس نمبر 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. فَمَا آمَنَ نُتَزْدِقُنَكَ لِمُوسَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ مَگر دا اولاد دا قوم دا دنا یعنی مراد تینا زوانان عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ سرد یرید فرعون و ملائهم او دو ملگرو دو فرعون او وزیرانو دو فرعون ای افتنهم چی عذاب کی واچی دی لرام و این فرعون او یکینا فرعون چی او لعال فی الارد زان غڑ گنون کی او پز مکا کی و اینو لمن المسرفین او دے دو زیادی کون کنام. رمبای واقعیا د نوح علیہ السلام ذکر کړه د فارا د تخویب دنیاوی. دویم واقعیا د موسی علیہ السلام بیانیږي د فارا د تخویب دنیاوی او مقصد دا چې د پیغمبر دعوت چا نه دی منلې همیشه خلاف کړی دی نو دا غي د انجام نه سبق او عبرت واخلی. نو فرمایي فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه ایمان را نوڑو فموسى علیہ السلام مانے تصدیقو نکو هد موسى علیہ السلام مگر اغا اولاد د قوم د دنا یعنی مطلب دا چې زوانانو. مفسرین علماء کرام د قومه ضمیر بعضی مفسرین دا فرعون ترا راجح کئ چې د قوم د فرعون نه سزوانانو ایمان راوړو او دارنګي بعضی مفسرین علما کرام قومي ضمیر چې کم ده نو دا موسی علی السلام ته راجع کوي چې د قوم د موسی علی السلام نه خو چې کله بیا مفسرین علما کرام کلام کوي نو زیات چې کم ترجیح ته ناغد دی دی چې د مراد قوم د موسی علیہ السلام او دا ابتدائی وختو د دعوت په هغه وخت کې چې موسی علیہ السلام کلا فرعون له دعوت ورکو او هغه ورته وویل چې تا سره څه دلیل لې. موسی علیہ السلام له الله تبارک وتعالی معجزه د امسا او د ید بیدا معجزه ولا ورکړې وا چې کله موسی علیہ السلام ورته خپل معجزه او خو هغه ته ساحران را جمع کړو ساحرانو هم دا خبره ومنله چې د حق منګه مقابله نشو کولی او منګ په خپل ځان حق ته تسلیمو. نو دغه رنګې د فرعون خو ډیر دباو د فرعون نه خو ډیره یره و څومره ماشومانې صرف د موسی علیه السلام د راتلو نه مخکې د بني اسرائیلو قتل کړي وو چې ماشومه لږ په پیدا شي هغه به وجه او جینکی به وله وینځې کړی وي غلامانې کړې وې او سړي چې کوم وو هغه د هغه غلامانو او د هغې خدمتونه به یې کول او چې څه هغې غوښتل هغه به یې پې کول. نو د دې وجې نه کومو خلکو چې ایمان راوړی وو نو په دې کې ذکر د ځوانانو وشو او کله چې ته مسله بیانی نو همیشه د پاره خلک به درې ډلې شي یو هغه چې ستا نه به کشرانی او بل هغه چې ستا به همزولي او بل هغه چستانه با کشرانوی او نور بچ کم دینو مشرانی او بازی بستا همزولی. نو تو گورا همیشه ده فارا چه کل هم ایمان طرفتا او دارنگ حق مسئله طرفتا او ده حق ملگرتیا ده پارا اکثر زوانان بودریگی مشران داغی پا ذهن که چه کم خبر مندلی شوی اگر دیر پا تکلیف سر داغی نروزی او ډیر په مهنت سره راوزی او ځوانان چې یو ځلې خبره کوم خبره حق یې قبول کړي نو بیا د هغې د ملګرتیا عمه هاته وګوره د هغې ملګرتیا د دروغو نه د رښتیا وي. نو د دې وجې نه د د دین دعوت چې کلم په کم ځای کې پنینی دور کې هم تاسو وګورئ چې کله حق پرستو پیش کړی دی اکثر ځوانانو خلکو چې کم دی نو هغه ایمان امن نه او صدق نه کړی دی چې موږ په دې مسله باندې ایمان راړو او دا مسله چې کم دی دا رښتونې ده. نو د دې وجې نه زیاته تمه چې کم دی هغه به د دې نه چې د ځوانانو نه ولی چې د مشرانو په ذهن باندې محنت شوي د هغې د ذهن نه خبره او باسل اکا دوکا بی لگ لگ کسان با اغا چه کم نه تاثر حق منی خو اکثر با چه کم نه استاد مسئله نه خلاف کئی. نو ده وجه نه ذکر ده زوانانو کو ده قوم ده موسی علیه السلام نه او چه کم مفسرین فرعون تراجه کئی که غور قول داده چه ده ده قوم ده موسی علیه السلام او ده ابتدائی حالتو علا خوف من فرعون سر ده یری ده فرعون نه و ملئهم او دو وزیرانو د دینا این یفتنهم چه عذاب کی واچی دی لرا ولی اغیخو د حق مقابلی ته ولاړو او کله چې بچا د حق سره ملګرتیا کولا نو دا غی د پاره سبب د عذاب د ورکولو جوړیدو. نو د دې وجینا اکثر خلق د دین هم یریدو چې د فرعون او کم چې د ایمان راوړلو فوجه باندې کم عذاب او کم تکلیف خلکو لورکی داغی تکلیف نه د بچ کېدو د فاره و ان فرعون او یقینا فرعون چې لعال فی الارض زان غټ غنون کې او پزمګه کې و ان اول من المسرفین او د دې زیاتی کوونکو نه فرعون داو دو خدای توب کړي و انا ربکم الاعلى او تکبر او دارنګ زان غټ غنلو او نور خلق داغه ما تحتو. نو د دې وجنا دانه چې الله تبارک وتعالى تعالی اختیارات در کی هغه اختیارات سړی غلط استعمالی کله چې اختیارات ته غلط استعمالی پای کې ظلم او زیاتی. نو دغه ظلم او زیاتی دا داسې دی لکه ته چې ځان په ارچا باندې اوچت غنې چې ګوره زه چاله عذاب ورکوم هغه څوک بچکولې زمانه نشي. نو دا داوا د یو بنده د پاره که الله ولا سو وخت پاره سلطنت او طاقت ورکړي پکار دي چې دا طاقت سړی نه استعمالوي هغه طاقت تکتل پکار دي چې الله تبارک وتعالى بیا زما سره حساب کوي زب بیا د دې زیاتی او د دې ظلم او په خلکو سره دا زیاتی کولو بیا الله تبارک وتعالى په حضور کې ز څنګه جواب کوم. نو د دې وجنه خپل طاقت پکار دي چې په کشرانو سړی د انصاف او د عدل مطابق کومنګ تاسو په کورونو کې مو په کورنۍ کې زمونږ استاد څوک مشري په کار دي چې په خپل کشران باندې د عدل او د انصاف نه کار اخلي او پای کې د ظلم او د زیاتی کار د لاسه نه کیږي. نو دغه مشر ان شاء الله د کورنۍ خلک ورته د عزت په شکل باندې ګوري او د الله په نیز باندې او ما هغه د دنیا او د آخرت په لحاظ سره برکتی. نو چې الله تبارک وتعالى چاله برکت ورکي نو ته څه کوي انسانان چې په هغې باندې ظلم او زیاتی کوي یا ته الله تبارک وتعالى دله طاقت درکړی دی او تا هغه طاقت غلط استعمالوي ځکه چې دا زیاتی دی و انه لمن المسرفین او دی د زیاتی کوونکو نه. نو د دې وجې نه تجاوز کول د خپلو حدودو نه نه دي په کار چې زموږ د پاسه هم یو طاقت شته چې هغه طاقت چې ما ته څه وایي زه به د مخلوق سره د هغه د رضا مطابق چلیږم چې الله زمانه پس رضا کیږي. وقال موسی او موسی علیہ السلام د دې وجنه که هر ځای کې مشرانو په دې طریقه باندې د عدل او د انصاف نه کار واخلي او د تکبر نه او د زیاتی کوونکو نه ځان وساتي نو هغه ملکونو کې چې کوم نه اکثر امن او امانی لکه مثلا زمونږ په دې کویت کې وګوره تاسو ته پته ده ټول کویتیانو ته خپل خپل حقوق څنګه میلاویږي څنګه خدمت یې کوي حتی دا چې مړی وشي د کفن نه نی خبر د قبر نه نی خبر او دارنګي چې کوم نه نور چې څومره دی د پاره اسانی ورکولی د حکومت ته طرف نه ځکه چې حکومت او دارنګي د مشر داغه مثال پشان د مور پلاری نو چې څنګه مور پلار په خپل بچو باندې خپکیږي پکار دی چې طاقت والا سړی چې چا ولا الله تبارک وتعالى ولا طاقت او سلطنت ورکړي چې هم په خپل قوم باندې او په خپل رعیت باندې داسې خپشي لکه سړی چې په خپلو بچو باندې خپه کیږي. نو دې ځای کې وګورئ څنګه ښکلې د یو بل سره خلک په لاره کې چې کوم دی اکثر ګاډو ته وګوره څومره غټ غټ اکسیډنټونه وشي او چې کوم دی نو پولیس ته وټیلې پونوشي نه به جګړی نه به چې کم دی یو بل سره مشتو ګریوانی هغه ته هم خپل حق میلاو شي ده ته هم خپل حق میلاو شي او په مخه دواړه چې کم دی السلام علیکم یو بل نه روان شي نه جګړه چا ولی ده الا دا که په سلو کې چرته یو سړی کمه کلي هغه چرته جګړه کوي نو هغه په کمی حساب وه خو لکه عام طور قانون چې کم دی کم ځای کې چې جوړي او قانون د لاندې چې کم دی نو خلک چلیږي نو هغه ځای کې اکثر چې کم دی نو خلک د خوشحالۍ ژوند تیروي نو مشر له پکار دي چې هغه خلکو ته خپل خپل حقوق پورو پورو ورکړي انشاء الله د زیاتی نه به بچي. وقال موسی وی موسی علیه السلام یا قوم یا قوم ازما ان کنتم آمنتم بالله کچری تاسو چې ایمان راوړي تاسو په الله تعالی باندې فعلیه توکلو نو په دې الله باندې ځان وسپارئ. ان کنتم مسلمین کچری تاسو مسلمانان. موسی علیہ السلام د قوم خلکو توای چې ونی یریږي ایماندار مومن هغه بروسا او یقین په چا ساتي؟ ایماندار مومن بروسا او یقین په خپل رب باندې ساتي او د الله تبارک وتعالى طاقت او قدرت چې کم نه هغه په هر چا باندې زور اور دی او په چا باندې کمزوري کیږي نه. خو د دې اظهار الکی دی شي چې د انسان بروسه پچا شي چې د الله تبارک وتعالى په ذات شي نه اظهار بیا تا ته په خپل پته لګي چې وګوره ما الله ته ځان سپارلو الله تبارک وتعالى یو طرف تستا په زړه کې سمره اطمینان کیږي چې کله ته الله ته ځان سپارې چا سره زیاته نه کوي او بل طرف ته ګوره چې الله تبارک وتعالى تا سره څه کوي چې تا د چا سره صبر وکړو او خدي وکړو او دارنګي د مؤمن مسلمان چې کم دی د حق او د باطل په وخت کې د حق ملګرتیا کوي. اگر که د تاسو تکلیف رسي ما ته تکلیف را رسوا خو زه به د حق ملګرتیا کوم. ما ته تکلیف را رسوا خو زه د قران د ملګرتیا نه نشم ما نشي اړولې. او ما ته تکلیف کرا رسي چې ته د الله حق م بیانوا که ته هر څومره کوشش وکې زه به د الله حق د مؤمن مسلمان دادی چې الله ته ځان اسپاري. نو چې کله خلق انسان الله تبارک وتعالى ته ځان اسپاري نو بیا الله تبارک وتعالى دا هغه لپاره کافی شي. فقالوا علی الله توکلنا نو کوم څه وی نو وی دی په الله باندې موږ ځان سپارلی دی. ربنا ای رب زمونږ لا تجعلنا مگر زه موږ لرا فتنه کمزوري دویم معنا فتنه زید عذاب او دارنګ دریم معنا فتنه زید امتحان للقوم الظالمین د پاره د قوم ظالمانو. قوم چې کوم خلکو ایمان راوړیو هغه بالکل من الله تبارک وتعالى ته ځان سپارلې دي. نو فتنه معنا یو کمزوري چې دی په موږ زور اور شي او موږ دی ته کمزوري شو نو دی به وای کچر دی په حق وي نو دی به ولی داسي وو. نو یا الله تبارک وتعالى موږ مزید د دې د ته د کمزورۍ کولو نه موږ تانه دعا کوو چې الله موږ د دې نه بچ کړي. دویمه معنا فتنه د عذاب په شکل باندې چې الله تبارک وتعالى موږ د دې چې د ایمان راوړلو په وجه باندې د ایماندارو ته کم عذاب ورکوي کم تکلیف رسوي یا الله تبارک وتعالى موږ د دې د دغې عذاب نه په امن او امان کې وساتې د دې قوم ظالمانو نه. ځکه چې د دې لپاره به سبب د عذاب وګرځي مؤمن مسلمان داسې زړه لري چې دې لپاره به سبب د عذاب وګرځي چې د اسلام او استاد دین والا سره د مؤمنانو د مسلمانانو سره دی زیاتې کوي نو یو دا چې دې لپاره به عذاب وګرځي. او بل طرف ته بندیز د پاره د خلکو ګرځي چېر کدا په حق وي نو سلب دې چې کم دې تحت مشک د عذاب د دې ګرځېدل نو موږ د دې تخت مشک د عذاب م جوړای. او درېمه معنا په امتحان باندې چې موږ د دې د پاره ځای د امتحان اونو ګرځای نو یعنی مطلب دا چې موږ معنی داسې امتحان نه موږ په امن او امان کې وساته چې هغې سره د دې د طرف نه موږ په امتحان کې غورځېږو د دې قوم ظالمانو نه. ونجنا او خلاص کې موږ لرا برحمتکا په خپل رحمت سره نجات را کې موږ لرا برحمتکا په خپل رحمت سره من القوم الكافرین د قوم کافرانو نه. یا الله نجات د نغواړو د دې کافرانو نه. و اوحینا الی موسی وحی وکړه موږ موسی علیه السلام ته و اخیه او ورور د ته چې هارون علیه السلام ان تبوأ لقومکما چې جوړ کړئ د پار د قوم ستاسو د دواړو به مصر په مصر کې بیوتن کورونا وجعلوا بيوتكم اغرزوي کورونا ستاسو قبلتن قبلا واقيموا الصلاه وبرابر کوي منزنا یعنی ودروي منزنا وبشر المؤمنين او زيره د پار د مؤمنانو. الله تبارک وتعالى موسی عليه السلام تا او دارنګي رور د دتا الله وی وحي می وکړه چې تاسو فکور کې زید قبلی وګرځوي ځکه چې پیران او د پیران ملګری چې کم دی هغه تاسو اجتماعي طور عبادت ته نه پرېږدي. نو تاسو د الله تبارک وتعالى عبادت چرته دا غینا چرته غلی نشي بلکې د الله تبارک وتعالى عبادت کوي اگر که فکورونه کې ولی نه. نو که تاسو څوک دغه رنګې د مکې حالت ته وګوره د نبی علیه السلام ملګري چې کم دی د قرآن تلاوت ته به نه پرېښودېدل او دا رنګې د الله تبارک وتعالی د دین کارونو ته یې نه پرېښودېدل. حتی دا چې په نبی علیه السلام باندې فیصله په دار الندوه کې کېده هغه تاسو اورېدلی وه چې د هغې بیان موږ کړی و چې راځئ دی بندو راځئ دی شاړی ته شړو راځئ دی چې کم دی حمله پې کوو قتلوی په نبی علیه السلام باندې حتی ځکه قتلولو په پیغمبر باندې اراده کړې وه خو الله تبارک وتعالی بچ کو. نو د دې وجنه تاسو د الله د عبادت نه چرته کلار باندې نشئ د الله تبارک وتعالی عبادت کوي او دا عبادت کول د الله تبارک وتعالی او دا رنګ په دین باندې اوسېدل او دین باندې ټینګ برابر اوسېدل دا زیره د پار د مؤمنانو. وقال موسى وموسى عليه السلام ربنا اي رب زمنگا انك اتيت يقينن انك اتيت يقينن تا ورکړی دي فرعون فرعون تا وملئه او وزیرانو او ملګرو د فرعون تا زینتن خیس او اموالن او مالنا فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې ربنا اي رب زمنگا لیدل عن سبیلک د دې پارا چې خطا شي استاد لارینا ربنا تمس علی اموالهم اے رب زمونږه ختم کی مالونه دې دی وجدد علی قلوبهم او سختی راولی پزړونو دې دی باندې فلا یؤمنو ندی ایمان راړي حتا يروا العذاب الالم تر دې پوری چې ویني عذاب دردناک. نو موسی علی السلام د الله تبارک وتعالى په حضور کې دوا کوي او دا دوا دا نه ده چې کنه د دوا دا داسې وخت چې کنه بس هغه دعوت پیش کو هغه انکار وکړو دلته موسی علیه السلام دوا شروع کړه. سورۃ الاعراف کې تاسو ویلي 130 نمبر آیات نه والی تر دې 137 نمبر آیات پورې هغه عذاب سبع چې واقعات د موسی علیه السلام په مقامات سته باندې بیانې دي په سورۃ الاعراف کې. نو تاسو خپل وګورئ الته نن درس کې هغه ځای راواړوي 130 نمبر آیات نه 137 نمبر آیات پورې چې زمون کم د سورۃ العراب درسونه دي کلیپ ووي هغه ځان تراولي په هغه کې او قسم عذاب الله تبارک وتعالى په هغه باندې مسلط کوبا وي موږ ایمان راړو چې عذاب بلر شو بیا به کم دي کفر طرف ته تل. دا نه چې کني موسی علی السلام بس لاس کې زرغونې سمره دعوتونه ورکړو سمره چې کم دی د الله تبارک وتعالى د دین لپاره سختۍ او تکلیفونه تیر کړو دا غې نه پس چې بالکل نه امید شو چې دا ظالم خو بالکل نه مني او پته ورته ولګی دا ځکه چې پیغمبر د الله تبارک وتعالى استازي او پیغمبر د الله تبارک وتعالى د طرف نه منتخب شوی او د الله تبارک وتعالى ورسره سلسله د وحی جاری او موسی علی السلام سره خو الله تبارک وتعالى خبرې کولې. د دې وجنا چې کله پته ولګی دا چې اوس دې ایمان راوړي د الله په حضور کې دوا وکړه چې الله دې نعمتونو شکریا دا وا دا ظالم د دې نعمتونو شکریا دا دا کوي چې خلک هم د لارې د الله نه بندي او په خپل هم د لارې د الله نه بند شوي د استاد لارې نه. نو استاد نعمتونو شکریا دا وا چې دې الټه چې کم نه نو هغه اسباب د خلکو د دین د بندولو لپاره استعمالي چې ولتا کوم ورکړي دي چې هغه زینت ته اغه مال ستا په خلاف معنی الله تبارک وتعالى استعمالي په کارو چې دی خدای شکریا ادا کړی وي او ستا شکریا ادا کړی وي او د الله تبارک وتعالى حق دینه منلې وي. نو د دې وجنه دواې ورته وکړه چې الله تبارک وتعالى دا مالونه ولا ختم کړي او زړونه ولا سخواله فیراولې زکه چې دا زړونه د دې داسې دي چې دې ته اوس ایمان دن نکیږي نه ندی ایمان نه راړي تر سو پوری چې عذاب دردناک لیدلی ني. نو الله تبارک وتعالی فرمای قال او فرمای الله تعالی قد اجيبت دعوتكما تحقیق قبول شوا دعا استاسو د دواړو فاستقیما نو برابر ودریږي دواړه د الله دین ته ولا تتبعانی او تابیداری مکوئی سبیل الذین دلار دا کسانو لا یعلمون چی نپویگی وسو دوا اللہ تبارک و تعالی استاسو قبول اکڑا اللہ تبارک و تعالی با پدبان عذاب مسلط کئی خستاسو کار بسی استاسو کار دا دے چی دا اللہ تبارک و تعالی پا دین مانی مضبوط ودرے گئی دین دا تر دا مرگ مرگ پورے وعبد ربکا حتی یعطی اکل یقین دا الله تبارک وتعالى عبادت کوا مشغول پکې اوسېګا تر دې پورې چې تا ته مرګ راشي دا نه ده چې ګنیما یو ځلې قرآنی کریم ختم کو او ما ترجمه وکړه ما تفسیر واورید او بس زه چې کم دین او الحمدلله بس ختم نه تر مرګ پورې قرآن داسې دریاب دی چې د ساحل نشته قرآن داسې علم دی چې تر د نبی علیه السلام نه واخلي تر د قیامت پورې به پدې باندې خلک مړیږي نه او نه څوک مړ شوی دی پدې باندې او نه به مړ شي دا داسې خزانې نه راغلی دی چې هغه زمونږ ستاسو په احوالو باندې خبردارو چې ستاسو دپاره دارو او علاج چې کوم دی هغه څنګه ضروري دی او د کوم ذریعې باندې ستاسو چې کوم دی علاج به کیږي خو افسوس چې نن موږ علاج وروسته غورځولی دی موږ ته صرف په هغه وخت کې یادیږي چې زما دنیاوي ضروریات یا راشي او چې دنیایي ضروریات مینی نو الا اکا دکا کسوک دو الله تبارک وتعالی د دین دپاره قربانۍ ورکوي او دارنګ دغه قربانو سره صبر او استقامت نه کار اخلي او د صبر او استقامت سره د دې ځان جوګۍ حسابي چې زه به دا بل ته هم رسوم او په ما باندې چې کوم تکلیفونه د دې د وجې نه راځي یا الله تبارک وتعالی څومره وګوره د موسی علیه السلام ته الله تبارک وتعالی وایي ته به دې ته برابر ولاړې او نبی علیہ السلام نچوم تپوسو شو چی یا رسول اللہ سپین اختر که خکاره شو دی بوداوالی اثار خکاره شو اغوی شیبتنی هودو و اخواتوها ما معنی بوداوالی راوز هود گونه صورتونو او دا اغو نور چکم دی دا اغو پشان صورتونو زکا چی اللہ ما توی فستقیم کما امرت پیغمبر برابر زما اخکامو تاو دریگانو زپ زانو یریدم چی رسک ما کی کمی نی پیغمبرانو دا حالو من معمولی غنی تفسیر او ترجمه وکو بس ما خود جنت ټیکټ اغسته الله تبارک وتعالى وی رزش په کوشش کوا په دې کې او رزش په دې کې مهنت کوا دا مهنت چې کم دی سبب د خلکو د پاره د رهنمای دی الله تبارک وتعالى د ټول خلکو دی او بل لپاره د مسلمانانو وګرځي او الله دې موږ قائم او دائم کی په قران او په سنت باندې فما آمن علی موسی نو تصدیق نو کد موسی علیہ السلام ایمان را نوڑو د پاره د موسی یعنی په موسی علیہ السلام الا ذریه من قومی مگر اغا الک اولاد د قوم د دنا یعنی زوانانو علی خوف من فرعون سره د یری د فرعون وملئهم او د مشرانو یاد ملګرو او وزیرانو د دینه یفتنهم چې په فتنه کې وغورځی دی لره عذاب کې واچی دی لره و ان فرعون او یقینا فرعون لعال فی الارض ځان غټ ګڼونکو په ځمکه کې و انه لمن المسرفین او د زیاتی کون کنا وقال موسی او موسی علی السلام یا قوم زما ان کنتم آمنتم بالله کچری تاسو چې ایمان راړی تاسو په الله تعالی باندې فعليه توکلون پدی الله باندې ځان وسپارئ ان کنتم مسلمین کچری تاسو مسلمانان غاړه کې خودونکې فقالوا ودي علی الله توکلنا موږ په خپل الله باندې په الله باندې موږ ځان سپارو ربنا رب زمنګا لا تجعلنا فتنه مگر زای موږ لره کمزوري مگر زای موږ لره موږ د پاره زای د عذاب للقوم الظالمین د پاره د قوم ظالمانو ونجنا برحمتک او ونجنا برحمتک او اخلاص کی منگلرا نجات را کی منگلرا پخپل رحمت سره من القوم الكافرین د قوم کافرانونا واوحینا الى موسی وحی وکړه موږ موسی علیہ السلام ته واخیه اورور دته ان تبوأ چې جوړ کته چې جوړ کړي لقومکما د پاره د قوم ستاسو د دواړو به مصر بیوتن په مصر کې کورونا وجعلوا بيوتكم غرزه كورنا استاسو قبلتن قبلة واقيموا الصلاه او برابر دروي منزلرا وبشر المؤمنين زیر د پاره د مؤمنانو. وقال موسی و موسی علی السلام ربنا یا رب زمنگا انک اتیت فرعون یقینا تا ورکړی دی فرعون تا وملأه او ملګرو دی فرعون تا وزیرانو د فرعون تا زینتا خایس و اموالا و مالونا فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې. ربنا یا رب زمنگا لیدل عن سبیلک د پاره چې خطا شي د لارستانا. ربنا تمس على اموالهم یا اے رب زمنگا ختم کی مالون دی وجدد على قلوبهم او سختی راولی پزنون دی بانی فلا یؤمنون دی ایمان راڑی حتی یرو العذاب الالیم تر دی پوری چی ہوئی نی عذاب دردنا. قالنو فرمائل اللہ تعالی قد اجیبت دعوتکما تاکی قبول شوا دعاست تاسو دوارو پستقیمان برابرو سی گئی ولا تتبعانی او تابیداری مکوی سبیل اللذین دلار دا کسانو لا يعلمون چنفويگي